الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى أمين الصلاة وأمين الزكاة وارفعوا مع الراكعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستوں دو آئٹم میں نے پڑھ لی ہے کہ فرمایا گیا ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے یعنی اللہ اپنے قلب میں اللہ کا ڈر اللہ کا لحاظ اور احتیاط اور زندگی حاصل کرو تخوا احتیاط اور زندگی کا نام اللہ تعالیٰ کا لحاظ اور ڈر نہیں ہونا مجھ سے کوئی شکار نہ ہو گیا یہ تخوا ہے بات مصلوب اور عجیب ہے جس بات کو حاصل کرنے کا حکم کرتا ہے اس کے حاصل کرنے کے دنیا آخر کے فوائد بتاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے حاصل کرنے کے طریقے بتاتا ہے پہلے اس کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ کیا چیز اس کے بعد تمہیں دنیا آخر کیا فوائد ہے اس کو کیسے حاصل کرو گے آگے نام تب اللہ یا کیسے پڑھتا سکون و ماسا جس میں سکون و ماسا اور جاؤ سچوں کے ساتھ سچے کون ہیں سچے وہ حضرات جنہوں نے پرانی تعلیمات کو اور علی جنبی کو اور مدعائے امت کی رہنمائی کو اور مشاہد ضرورت کی ترتیب کو لے کر کام مل گیا یہ سادگی ہے جن کو قرآن کی رہنمائی ہو حدیث کی رہنمائی ہو مدعائے امت کی رہنمائی ہو مشاہد ضرورت کی رہنمائی ہو ان چار طبقات سے ہاتھ سے نکل کر شخصیت بنی ہے چار چیزوں سے جب شخصیت گزرتی ہے تو بنے اس ان چاروں کی رہنمائی سے گزرنے کے بعد آدمی کی شخصیت جو بنی یہ ثابت ہے سیکھا کامل ڈرو اللہ سے اور ساتھ ہو جاؤ صادقین کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوا کی جو کیفیت ہے وہ کتاب پڑھنے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے لیکن جب تک اس مکمل تربیت نظام سے آدمی گزر کر اس کو اللہ والوں کے ساتھ نہیں ملے گا پھر اس کو تقوا کا کمال نہیں جائے گی میں نے پڑھی عظیم الصلات قائم کرو نماز کو آج زکات ادا کرو زکات ورک ہو رکو کرو مار رہا کی رکو کرنے والوں کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ ہے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ دوسرا ہے آج بھی کرو آج بھی کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والا مزاج اس ہے تو اس سے جماعت کی نماز کی واجبیت کی تعبیر ہوتی ہے جماعت کی نماز کو سن کے مقدر اور واجب کہا جاتا ہے تو ظاہر ہو گیا عمل ہوا تو نماز پڑھو رکو کرو رکو کرنے والا مزاج جماعت کی نماز کا حکم ہو آج بھی کرو آج بھی کرنے والے مزاج اس کی جو کی شروع کرنے ہو کیا ہوگا کہ آج بھی کرو آج بھی کا عمل ہے کیا آپ اکیلے کر سکتے ہیں اور آج بھی کرو آج بھی کرنے والا آج بھی کرنے والوں کے ساتھ مل کر آج بھی کرو آج بھی کرو آج بھی کرنے والوں کے ساتھ یعنی آج بھی ایک بادل میں کیفیت آتی ہے ایک کیفیت ہے بادل کی ایک کیفیت ہے وہ آپ کو تب حاصل ہوگی جب آپ کو آپ کے لوگوں کے ساتھ ملے گا جن کو وہ حاصل جب آپ کے بازو والوں کے ساتھ آج بھی والوں کے ساتھ جھکنے والوں کے ساتھ لوگوں کو بنیادی بنا کے جھکو جھکنے والوں کے ساتھ جھکو ایک سنبھال کر جھکنا رکو ہو گیا دوسرا جھکو آج بھی آج والا ہوگا کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ آج آج کرنے والوں کے ساتھ جب آپ کو ساتھ ملے گا اثر ہوگا ان لوگوں کا جن کو یہ صفت آج کی اور جھک جانے کی حاصل ہے تو پھر یہ بات آپ کو پھر یہ بات آپ کا حاصل ہوگی اور پھر یہ آج ہمارے کہ کیوں بس آج تین کہ تقوا حاصل کرو تقوا حاصل سب ہوگا جب آپ کو ساتھ نصیب ہوگا ساتھ تین اور صادقین جو ہے وہ شامل ہیں آج اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے سے ہو جائے ہر چیز وقت مانگتی ہے ہر چیز وقت مانگتی آدمی میڈیکل کرنا چاہے میڈیکل کالج میں داخلے کے بعد کہتے ہیں پانچ سال، پانچ سال بھی ہماری ہدایات کے مطابق کچھ طرف کی حاضریاں کم ہوتی ہیں، سارے ٹیسٹ جو ہے اس میں بیٹھنے اور جو ہے امتحانوں میں، ٹیسٹوں میں، فزیکلوں میں، سب میں آنا چاہیے، اور اس طرح پانچ سال کے بعد گزارے گا ہماری آزمائی میں، اس کے بعد پھر اس کو تھیوریٹیکل نالج ہوگا، نظری علم اس کا ہو، اب نظری علم یا عملی علم ہو، یہ تھیوریٹیکل نالج ہو پریکٹیکل اسکل کے طور پر اس کے پاس آئے، یہ نظری علم جو ہے وہ عملی مہارت کے ساتھ کیسے ہاتھ میں آ جائے، اس کے لیے ایک سال مزید دو، اب ہر چیز کا نکاح ہوا، اب جا ڈاکٹر سہمان کرتے ہیں، مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میری ڈیوٹی جو ہے تو وہ آٹھ سے دو بجے تک ہے، میں نے کہا کہ اوجار میں ڈیوٹی کیسی ہے، اس کا ڈیوٹی الگ تھی، میں نے کہا کہ اوجار کا جو بنیادی زور ہے اس میں یہ کہ یہ وارڈ اس کا گھر ہو، جس طرح گھر کے کام میں دن رات لگا رہے گا آدمی گھسا رہتا ہے، مجھے کل ضرور جو باہر نکلتا ہے بس اس کے بغیر نہیں نکلتا، اس لیے اس کا اصلی کانسیپٹ زبر جو ہے کہ یہ کل وقت ہی وہاں پر رہے گا، چھوٹی بنی رہے گا، بد و گزار ہم نے جو اوجار کیا ہے یہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی، اس سے کھانے کے لیے باہر نکلنا، تجارت کے لیے باہر نکلنا، اور سونے کے لیے اور نماز کے لیے، اس کے علاوہ ڈیوٹی کی ضرورت نہیں، اس لیے بہت ہی زیادہ زمانے میں سیکھتا تھا، اوجار کر کے جانے کے بعد انڈیجنس ڈاکٹر ڈسٹرکٹ میں پرگتی میں جا کر اکیلے میں جب سرجری کر سکتا ہوں، ڈاکٹر صاحبان میں جاتا تھا، آپ کو پتا ہے میڈیکل سینٹر کو کیا لکھا ہوا ہے، یہ میڈیکل کالج ہونے جاگری صبح آٹھ سے پانچ بجے تک، نو گھنٹے، چھ گھنٹے کے وقت آٹھ گھنٹے اور چھ دن، پانچ دن چھ دن، وہ ہم نے یہ کیا ہے صبح آٹھ بجے یاد رکھے شام کو مگر کی نماز کے بعد اس کے سر تیرے دانت ہیں، تو کہتے ہیں ایک سال پھر عملی سر وہ تھیوریٹیکل نالج کو پریکٹیکل اسکل میں بدلنے کے لیے ایک سال مزید دو، اور اس میں دن رات ہمارے پاس رہو کہ ہر چیز کو دیکھو گے، ایک انجیکشن سے لے کر بڑے سے بڑے آپریشن تک، اور ہر چیز کو دیکھتے رہو گے کہ تشخیص کیسے کرنی ہے، علاج کیسے کرنا ہے، تب تمہیں یہ بات آتی ہے، اور یہ تو پھر بھی ایک ہے اس کی اسکل ہے، میکینیکل کاموں کی اسکل ہے، ہاتھ پہ یہ میکینک ہے، ڈائگنوزر جو ہے تو یہ ہے پھر وہ ذرا دانشوری اسکل، اس طرح شعبہ میں میڈیکل میں دیکھیں، انجینئرنگ میں، باقی شعبہ میں دیکھیں، اور ایل جو ہے وہ قلبی اسکل جو ہے، قلبی اسکل ایسے ہے کہ جب آپ پر جذبات غلط تاری ہوں ان سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے عمل کو درست کریں، کیسے کریں، یہ بہت زیادہ مشکل اسکل ہے، مشکل ترین یہ ہے کہ میں غصے میں ہوں اور غصے میں میں استعمال ہو کر دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤں، بہت مشکل ہے اس وقت اپنی باتوں کو، اس طرح الحمد للہ نے صاحب میں لکھا ہے کہ ہاتھی کو پچھاڑنا پہلوانی نہیں ہے بلکہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرنا پہلوانی ہے، کہ ہاتھی کو پچھاڑنے کی مشکل تو اثر کر لے گا لیکن غصے سے اپنے آپ، غصے کے وقت اپنے آپ کو غلط استعمال کرو کیا یہ مشکل بات ہے، انگلینڈ کا میرا سفر تھا، ان کا ایک بینگل ایک جگہ ہے وہاں، ان کا بہت ڈاکٹر ہیں، صبح گھر کے بہت ڈاکٹر ہیں، اور ان میں بیان کرنے ہیں، پہلے شاگرد تھے، بیان کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ذرا خیال کر کے بیان کر سکتے آپ نے تصوروں کا بیان کرنا ہے، یہ لوگ غیر مقلد طریقہ انہوں نے شروع کر دیا یہاں پر، یہ وہ بڑے خراب ہوتے تصوروں سے، میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، اللہ خیر کریں، کہ جب میں نے بیان کیا، بیان میں نے کہا کہ جس وقت آدمی کا نفل بڑا اٹھے گناہ کرنے کے لیے، جس وقت تیرا نفل بفر جا رہا ہے بڑا اٹھے گناہ کرنے، تو اس وقت کیسے اس کو گناہ سے روکو گے، یہ الگ تصور ہے، تو برداری میں سب سے بڑے مشکل یہ چیز ہے کہ نفل ہر وقت بھڑک رہا ہوتا ہے، ہر وقت بفرا ہوا ہوتا ہے گناہ کرنے کے لیے، کیونکہ 16-17 سال کی لڑکی ایک بنیاد جو بغیر حسینوں کے نیچے نہیں بچتی، یہ بنیاد اور ایک دن بسول کر کے چل رہی ہے کھلے آپ اس وقت چاردار ہر وقت اتنے بڑے پیار سے گزرے ہیں، تو جب میں نے بیان کیا بیان ہوا اس کا نفس پر بیان ہوا کہ بیان کے جذبات نفس سے جذبات جب جذبات ابھرتے ہیں پھر انسان کو ہر سمجھ کر کھیلتے ہیں کو کیسے درست کرنا ہے. بیان جب میں نے ختم کیا تو ان کا جو ایک قدم تھا ایک جنرل سیکٹری کا دورہ ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں پیپر کریں گے جنرل سیکٹری کا کہ میں کہہ رہے ہیں بات پوچھوں گا تو اس نے کہا کہ جتنا شدہ ہوئی جدہ نفس سے تھا مغد ان اپنے جذبہ پر جب تک جدا کنٹرول کی جدا بسیں گے کہیں گے نما پر خدا نہ ہو تو پھر سب ہونے کی دل پر برا لایا عمل ہے اب دکے وقت پر کرے ماسک کیا بتائیں گے یہ بند ہم سڑک تک کو کیسے درست کریں گے یہ تو ہے تقریر سے دکھ ہوتا ہے تو لایا عمل ہے اور تو سیکھنے کے لیے آ پائیں گے. یہ وہ پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ آپ لوگ خوش ہوا میں نے کہا انہوں نے کوئی ہماری بات کو مائنڈ کیا محسوس کیا کوئی خلاف بولے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا حق جو ہے حق کو حق ترتیب سے حق نیت کے ساتھ اگر بولا جائے تو اس کا رد عمل آ گئے تو اس کو رد عمل نہیں کر رہا اس کی رکاوٹ کے لوگ نہیں ہوتے. یہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے حق کو حق نیت کے ساتھ حق تربیت کے ساتھ حق تربیت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس جگہ جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا. اگر جھگڑا کھڑا ہوتا ہے تو یا جو بیان کیا جا رہا ہے وہ حق نہیں ہے یا جو ہے جو ترتیب بیان آدمیوں کے بیان کرنے والی کہ وہ حق نہیں ہے یا اس کی نیت حق نہیں ہے اس وجہ سے خراب گڑبڑ کر دوں ورنہ یہ تین باتیں درست ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں گڑبڑ کر دوں. ساتھی ہمارے بڑے خوش ہوئے بلکہ کسی برطانیہ کے سفر میں پہلا دن میرا یہ تھا لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تین طرف کا دھماکہ ہوا ہوا ہے ہر حالات بہت خراب ہیں ملک کے اور ہر مسجد میں سی آئی ڈی والے آئے ہوتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہے خاص طور سے جہاد کو بیان نہیں کرنا ہے. میں نے کہا جی ان شاء اللہ آپ کو ایسی اس کا بات بیان کریں گے جو آپ کے لیے مفید اور آپ کے لیے مسئلے کھڑے نہ ہوں. میں جو بیٹھا بیان کرنے کے لیے بجائے مجھے فیصلہ بات تعلیم ہوئی ہوئے جہاد کے مضمون سامنے آئے کسی کو بیان کرنا میں اپنے آپ کو روکتا ہوں تو سب بھی نہیں روک سکتا ہے کوئی تیاری کا بیان تو ہو سعودی عرب کی طرف سے نہیں لکھے ہوا خطبہ خطیب پڑھ کر پڑے گا اس کو دیکھ دیکھ کر جو حکومت نے بھیجا ہفتے کے لیے آنے پھر اس کو طے کر کے جیب میں ڈال کر خطبہ پڑھ کے نیچے آ جائے. ایسے ویسی تربیت تو میری یہ نہیں کہ میں لکھ کر لایا ہوا ہوں میں تو بیٹھ کے جو خیرات خود پر آ گئے شاہ کے ایسے کو میں نے بولنا ہے خیر جہاد کو میں نے بیان کیا کہ جہاد جو ہے یہ تو جو اس کا مستر جو ہے اور اس پہ اپنی پوری قومی پوری صلاحیت کو کسی کام کے لیے لگانا اور جہاد اسلامی کیا ہے کہ اپنی پوری توانائی پوری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کے لیے لگانا. اس میں جو ہے تو اس میں دعوت اللہ ہے دعوت اللہ ہے اس میں ترغیب و تعلیم و تعلم ہے اس میں جہاد اور اس کے بہت سارے شعبے ہیں تو اس سے ہم حق کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں ہم نیکی کو پھیلانا چاہتے ہیں ہم سچ کو انصاف کو عدل کو پھیلانا چاہتے ہیں ظلم کو جھوٹ کو فریب کو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں. اب آپ جو ہے کوئی آگے آدمی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تو نہیں کرنے دیں گے آپ سچ کو عام کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جھوٹ عام ہوگا آپ ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں انصاف کرانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ظلم ہوگا ہم انصاف کو بھی نہ دیں گے اور وہ آدمی اتنے جری ہو جائیں وہ لڑنے کے لیے آ جائیں تو آپ بتائیں کیا کر جو آگے کام والا آدمی ہے تو چپ ہونا چاہیے کہ لڑنا چاہیے سنائی اس کو لڑنا چاہیے ہر ایک آدمی سوال کا جواب ہے اور واقعی اگر کوئی صحیح سالم طبیعت ہے صحیح انسان ہے تو یہی جواب دے گا کہ باطل والا ظلم والا لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور حق والے اگر کہے کہ بس ٹھیک ہے میں چاہیے تیری بات کو ماننے میں اپنی کو چھوڑ دوں تو کیا یہ ہونا چاہیے کوئی آدمی اس پکل ہے کوئی انسان تھا مسلمان نہ ہو عیسائی یہودی صدری ہندو ہو کچھ بھی ہو وہ اس میں جواب دے گا کبھی بھی نہیں دے گا. کیا جب بہار میں نے مکمل کر دیا مکمل کرنے کے بعد بہار کے وہاں کے بابترا میں کسی پر کوئی خوف نہیں آئے گی اخبار خطرناک ہو گئی ہے اور ہمارے لیے جو مشکل پیش آئے گی کوئی خیر آخر میں میرے کہ چلے ان کا ملک کر کے میں دو باتیں میں نے کہا کہ آئی مسٹ ٹیل یو اباؤٹ اے جہاد کیونکہ آپ کہ جہاد کے بارے میں ضرور یہ بات کرنا اف یو ڈو دیٹ اگر تم اس کو کر لو اور اف یو گین اٹ اگر تم اس کو حاصل کر لو تو آپ عجیب و غریب مخلوق اس ملک میں ہوں گے. تو وہ کیا ہے کہ آپ اتنی محنت کریں ایسے جدوجہد کریں کہ آپ اتنے ہنر مند ہو جائیں اتنے ہنر مند ہو کہ سو دیٹ یو بیکم سو مچ کوالیفائڈ and so much killed that you become indispensable for this country. کیا آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہیں؟ کیا چھوڑتے ہیں تو ان کا سارا نظام گڑبڑ ہوتا ہے. اور دوسرا جہاز ہے کہ بی سو آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ بی سو آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ دیٹ دے کین ناٹ رن دیئر کنٹری ود آؤٹ یو. تو اپنے ملک کو تمہارے بغیر چلا نہ سکے. تو اگر یہ آپ دو چیزیں حاصل کر لیں تو اس ملک والے جو ہے تو یہ آپ جا کے پیچھے گے جھکیں گے آپ رابط بن جائیں گا. بالکل ٹھیک بات ہے. بلکہ ایک جگہ ہے ملاگاسی ہے افریقہ میں مڈغاسکر کی ساری تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. ساؤتھ افریقہ ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ ہے ساری تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں. 2% مسلمان ہیں 3% ہندو ہیں. اس 5% کر کے ساری تجارت بن گئی. 5% انگریز کا جو حکومت کر رہا تھا زمینوں کا مالک وہ تھا باقی ساری مسائل اس کے پاس تھے. 9% کالے تھے اور بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں. نہ سر کو نقل رہتا ہوں بس گھیڑ بکری زندگی گزار رہے تھے اور نہ انہوں نے کو سمجھدار بننے دیا. ایک منڈیلا سمجھدار بنا تھا مصروف بندی ہوتی خیر ان کے ہاتھ میں ملگاسی مڈغاسکر کی فرحال مسلمانوں کے ہاتھ میں. کمیونسٹ انقلاب آیا سارے مسلمانوں کو نکال دیا. ایک آدمی تبدیلی جماعت میں آیا تھا یہاں آیا ملنسٹی میں آیا تھا اس نے پوری آزاد سنایا اس جگہ نے ہمیں نکال دیا. ہم کیا کریں حکومت نے کیا ہے ہم تو نکل گئے. یوں نکل گئے اس شہر کے ملک میں کرائسس آ گئی. کھانے پینے کا ساری ضرورت کی اشیاء کا ایسا بحران آیا ایسا کرائسس آیا کہ ہم یہ کیا کریں. ان کے اپنے لوگ جو ہے اس نے ان کو سمجھدار ہی نہیں ہے اس نے ہوشیار بھی نہیں کہ وہ اتنا کاروبار کر کے اب ایک مہینے کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کا بیگ نہ سفر کر سکتا ہے دوسرے دن نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ان کو مجبور ہو کر ہماری مدد کرنی پڑی ان کو کہ آؤ اور کاروبار کو سنبھالو ورنہ ہمارا ملک یہ ڈوب رہا. تاتاریوں نے جس وقت فتح کیا بغداد کو اپنے اسلام کا اقتدار کیا ہے تو ملک انہوں نے لے لیا لیکن چلا نہیں سکتے. لینا آسان ہے چلانا مشکل. جب ان کا اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے جب یہ فیل ہونے لگے تو کسی نے کہا کہ یہاں مولانا جلال الدین کا بہت بڑا معیشت کا اور ساری چیزوں کا بڑا ماہر ہے جو کہ اس کی آبادیوں کی حکومت کو چلا رہا تھا. ان کو کہیں ڈھونڈ نکالو اور تمہاری بات کو مان لے تو ہمارے ملک کو پھر چلا دے ہمارے لیے ملک چلا دے. تو ایک کو جلال الدین صاحب کو لے کر آئے ہیں مولانا جلال الدین کو لے کر آئے ہیں یہ ڈھونڈ کر نکالے انہوں نے. انہوں نے کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کی پیشکش کی ہے تو انہوں نے ان کے انتظام کو چلایا ہے. اور دوسرے بزرگ امیر تعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فقیر منش انسان تھے بولے تھے انہوں نے ان کے عوام میں چل کر کر ان کے عمر کے طبقے میں چل کر کے دین کا کام کیا ہے. ان دو بزرگوں نے 50 سال میں تاتاریوں کو 100% مسلمان کر کے چھوڑا. 50 سال کے عرصے میں 100% تاتاری مسلمانوں نے دو شخصیت کیا تھا. اور پروفیسر پی کے ہیٹی کی جو تاریخ ہے اس میں اس نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے. اسے لکھا ہوا ہے کہ ایٹ دس ٹائم مسلم ہیو ناٹ سیوڈ اسلام رادر اسلام ہے سیوڈ مسلم. کیوں تاتاری جو مسلمان کے اس موقع پر مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے. کیوں تاتاری جو اسلام کی سلطنت بغداد کی اینٹ اینٹ بجا دی ان کے علماء اور مشائق نے 50 سال کے اندر ان کو 100% اسلام میں داخل کر. اور وہی لوگ آگے بڑھے تو اسلام کے خادم بنے اور بڑی بڑی مملکتیں انہوں نے بنائی ہیں. ہندوستان کی جو مغل ڈائنیسٹی جو ہے مغلوں کی حکومت جو ہے یہ تاتاریوں کی چھاپ ہے. اور آج بھی یہ چیچن جتنا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے جمے ہوئے ہیں لڑ رہے ہیں یہ تاتاریوں کی نظر. اقبال نے کہا کہ ہے خبر ہی ہے یہاں تتار کے فسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تاتاریوں کا جو بدلا ہے تو بتخانے سے اسلام کو جو ہے تو وہ ملے ہیں محافظ ملے ہیں. اور تاتاریوں نے جو ہے تو 800 سال تک اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا. کردار بنتا ہے کابلین کے ہاتھ سے گزرنے کے بعد، تربیت کے نظام سے گزرنے کے بعد، اور کچھ وقت اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنے قلب پر، جو ہے اور محنت کرے. اللہ پاک کی توفیق سے.